درود به کاربران و شنوندگان گرامی، به اتاق فرهنگ و گفتگو خوش آمدید. من مصطفی شکری از طرف رادیو البرز یکی از میزبانان شما در اتاق فرهنگ گفتگو هستم. موضوع امشب اتاق فرهنگ گفتگو: آیا اصلاح طلبان در مسیر اتحاد مانع تراشی می کنند؟ امروز سه‌شنبه 17 ماه می ساعت 21 در اتاق فرهنگ و گفتگو بحثی پیرامون جنبش سبز و اینکه چه موانعی بر سر راه اتحاد وجود دارد خواهد بود. این برنامه توسط رادیو البرز ضبط و فایل‌های صوتی آن در اختیار شبکه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت. مجریان برنامه آقایان جهانگیر لقایی، دلیر کردستانی و کیانوش توکلی هستند. به علت مشکلات فنی موفق به ضبط اول برنامه نشدیم. به اتفاق شما به اتاق فرهنگ گفتگو می رویم و به بقیه سخنان کیانوش توکلی گوش می کنیم. امیدوارم که دوستان دقت بکنن، اگر جنبش پیش نمیره در درجه اول به گردن دیکتاتورها و جنایتکارانی هست که تو حکومت رو در دست دارن، وزارت اطلاعات رو در دست دارن به شدیدترین شیوهی که اصلا در دنیا سابقه نداره. با پسر آیت الله رو بردن توی مسجد، تجاوز کردن بهش. تمام موسوی رو، اطرافیانش رو داغون کردن، کشتن، زندانی کردن، از همه چیز زندگی اینا رو محروم کردن. ولی واقعیت اینه که وایستادن. اگه سر سوزن موسوی و کروبی کرنش میکردن در مقابل خامنه‌ای، خب امروز جایشون چیزی بود. این همه اینا به معنی این نیست که این جنبش ضعف نداره. اون جنبش ضعف خاص خودش رو داره. مثلا در همین مطلبی که گفتم، این مقاله آقای رضا شاهینی که نشون میده ایشون در همون جلسه بودن و این رو در اون فضا نوشتن، ببینید 1001 حکم دادن بدون یک رفرانس. میگه مردم ایران دیگر به دنبال اصلاحات نیستن. خب از کجا تو رسیدی بهش؟ کدوم تحقیق رو کردی؟ فردا اگه اون از زندان بیاد بیرون بگه مردم بیاین تو خیابون، همون موسوی و کروبی، مردم نمیان؟ حتی اگر همین خاتمی بیاد، باز فکر میکنی که مردم؟ خب مردم نگاه میکنن واقعی هن. میلیون وابستگی اینها توی ایران دارن. ما چه وابستگی توی ایران داریم؟ نه خونه داریم، نه زندگی داریم توی، نه شغل و چیزی، ما در خطره. خب اینا میگن خب بالاخره خاتمی بهتر از خامنه ایه. این به این معنی نیست که من از این یا از اون دفاع میکنم. مسئله اینه که باید واقع نگر بود. آقای رضا شاهینی می‌نویسه که مردم از اصلاح طلبان عبور کردن. خب بعد میاد میگه چرا اصلاح طلبان خارج از کشور ائتلافی با دیگر گروه های سیاسی که خواهان آزادی و دموکراسی هستن رو محقق نمی سازن؟ آقا جان، اولا که اگر تو میگی مردم از اصلاحات عبور کردن و اینا دیگه هیچ کار هستن، تو دیگه چرا دنبال اتحاد با اونا میگردی؟ اتحاد بر اساس نیروه. وقتی من میام با شایان میگم آقا بیام بریم اتحاد بکنیم، میگه آقا تو چند تا نیرو داری؟ من چند تا نیرو دارم؟ وقتی من یه جنرال باشم و سربازی پشت من نباشه و پشت شایان صدها سرباز باشه، خب اون هست که در واقع چیز میکنه. تاریخ ایگاه کنید، بورژوازی همیشه سرکوب کرده، بورژوازی همیشه کرده، آزادی مردم نداشتن. به این علتم شما بید اصلاح طلبان را میر حسین موجه متولد نشده، گذشتش را نگاه کنید. خاتمی در زمان خاتمی بود که اون جنبش دانشجویی شد به اون وحشی جری. لطف میکنید وقتی که مردم به پا خواستن در خیابانها کارگران میخواستن به دانشجویان بپیوندن، خاتمی دانشجویان را یه مشت اوباش و خلاصه اجامر اوباش خوند، همراه خامنه‌ای شد. یعنی جناح‌های مختلف این رژیم با تمام دعواهایی که دارن، تمامشون، همه‌شون، که اون حاکمان این جنایتکاران، اونها که الان دستشون از قدرت یه کمی کوتاه شده، اگر ببینن که جمهوری اسلامی در خطر است، متحد میشن علیه مردم. به این علت هم مردم راهی جز این نداره، های محروم و زحمتکش، که سرتاپای این رژیم را با تمام جناح‌هاش سرنگون کنن. شما میگید این کار سختیه، اینها تر من قول میدم به شما بهش هایی که الان در خاورمیانه شروع شده به ایران هم خواهد اومد. رژیم جمهوری اسلامی امروز مستعصره، دعوا در بین جناح‌های حاکم هر چی بیشتر داره شدت پیدا میکند، فقر و بدبختی در ایران بیداد میکند، بحران اقتصادی شدت پیدا. در چنین شرایطی توده ها معلومه به پا خواهند خواست، کارگران زحمت کشان. ما در خارج آیا نمیتونیم اعتراضات رزمنده تشکیل بدیم، از کارگران، از زحمتکشان، از توده محروم دفاع کنیم، علیه اعدام ها به پا بخیزیم؟ ما در خارج ساکتیم، توده ها حتما به پا خواهند خواست، ما فریاد اونها را اشخاص خواهیم شد. من فعلا با یه شعر، آخرین شعری که گفتم با یه شعرم صحبت را بعدا ممکنه بکنم. من تشکر میکنم به صحبت های من گوش شدید، شعری که گفتم و آگه در نظرم را در راجع به راه مبارزه علیه رژیم نشان دادم. چه بیداد و چه آزار است اینجا، چه بیداد و چه آزار است اینجا، چه سب و چه کشتار است اینجا، چه گل می شود هر لحظه پرپر این هدامی، این همه جوانان را که هر روز از چوبه دار این جنایتکاران آویزان می کنند، چه گل ها می شود هر لحظه پرپر، چه سرها بر سر دار است اینجا، چه استبداد و چه وحشیگری ها، چه دشخیمانه رفر است اینجا، چه اسمار و چه دزدی و تاراج، به هر سو دزد بازار است اینجا، یکی محتاج نان خالی شبچی را ضرب خروار است اینجا، حجاب و سنجسا زن ستیزی نشانی از شب تار است اینجا، زهد بگذشت آزار و تعدی، فشار و ظلم بسیار است اینجا، درون دخمه های سرد زند بسا آزاد دار است اینجا، چه انسان های بیباک بودی که در بند و گرفتار است اینجا، حکومت در کف اوباش و الباد، جهان بر کام اشرار است اینجا، ستمگر ها در رأس قدرت، حکومت سخت قدار اینجا، وکیلان و وزیران جمله کلاش، رزالت مستر کار است اینجا، نشسته بر سریر هرانی فقیهی ذکردار است اینجا، شیخ و واعظ و ملای بدکار، عموم خلق بیزار است اینجا، مصمم پرتوان خلق مبارز علیه دشمن هار است اینجا، زی یک سو لشکر جهل و چپاول، زی یک سو لشکر کار است اینجا، زبونی سرنگونی به حتمی عدو را آخر کار است اینجا، تلاش و جانفشانی در ره خلق اگرچه سخت دوشت اینجا، اگرچه پاسخ هر اعتراضی شکنجه حبسیا دار است اینجا، اگرچه راه رزم انقلابی رهی جانکاه و خونبار است اینجا، رایی از ستم تنها و تنها زراح رزم و پیکار است اینجا، قیام و جنبش و پیکار خونین جواب خصم خونخوار است اینجا. ممنونم که به صحبتهای من و به شعر من گوش شد. خیلی ممنون. خب مرسی فریاد عزیز از نظراتی که دادین. و با درود به دوستان عزیز و دوستانی که در اتاق هستن. خب دلیل جان نوبت شماست. دلیل عزیز و میکروفون در اختیار شما. مرسی دوستان، سلام عرض میکنم به اتاق فرهنگ گفتگو، خوش آمدید. سه شنبه دیگری است در کنار هم هستیم. این امروز بحثمون خوبه، امیدوار هستم که بتونیم ساعت ها با هم راجبش صحبت کنیم چون مسئله مهمی است. الان حدود 40 نفر 36 نفر در اتاق هستند و امیدوار هستیم تا یکی دو ساعت دیگه بالای 100 نفر در اتاق باشند و از نظرات و افکار عزیزان استفاده کنیم. البته من مقاله‌ای رو که کیانوش عزیز رو برانگیخته بود که این موضوع بحث رو انتخاب کنه رو اول اتاق خوندم، قسمت اصلیش رو، و یه سری از جملاتی که این نویسنده مقاله به حساب در اونجا گنجانده بود صحیح به نظر می رسید، اما این به نظر من صحیح نیست که ما تمام پتانسیل مبارزاتی و مقاومت مردم ایران رو یا در اصلاح طلبی یا فقط طیف طرفداران مثلا آقای موسوی کروبی بدونیم. و همونطور که هفته گذشتم خدمتون عرض کردم، هر سوالی که در مقابل انسان قرار میگیره آدم اندیشمند بایستی به حساب قادر باشه که این سوال رو بشکافه. به چه صورت؟ و عرض کردم که هر سوالی دارای اجزاء به حساب مهم و عمده هست که این اجزاء بایستی شناخته بشه. سوالی که امروز در اتاق مطرح است، آیا اصلاح طلبان در مسیر اتحاد مانع تراشی میکنند؟ نکات اصلی این سوال، یکی مسئله اتحاد است، یکی مسئله مانع تراشی است و یکی مسئله اپوزیشن است که به حساب در راه کی مانع تراشی میکنن. از دوستان خواهش میکنم که در بحث شرکت کنند و نظراتشون رو حتما بدن. منم که در خدمت خواهم بود و به تفصیل راجع به هر سه این اجزاء عمده صحبت خواهیم کرد. وقتی صحبت از اتحاد میکنیم مثلا، بایستی بدونیم که خواهان متحد شدن چه نیروهایی با هم دیگه هستیم و این نیروها کدامند. نیروهای عمده اپوزیشن ایران برای هممون شناخته شدن و البته به صورت اجمالی و خلاصه اگر بخوایم نام ببریم، سلطنت طلب ها هستند، کمونیست های چپ هستند، مجاهدین هستند، به حساب لیبرال ها هستند و فداییان هستند. فداییان که البته در طیف همون کمونیست ها بعضیشون جا میگیرن و نیروهای دموکراسی خواه و کسانی که به حقوق و آزادی های پایه‌ای و اساسی انسان به حساب معتقد هستند که ما امیدوار هستیم ما در این حساب تیپ بگنجیم و جزء افرادی باشیم که خواهان دموکراسی در وطنمون هستیم و به حقوق انسان احترام میگذاریم. به قول شاملوی عزیز، انسان رو رعایت میکنیم، چیزی که الان 32 سال است لگدمال شده، وجودش، کرامتش، همه چیزش، گذشته از مسائل و بلایای اقتصادی بیشماری که عایدش شده در این مدت. داشتم یک صحبتی رو از آقای کوروش عرفانی عزیز گوش میکردم و ایشون بحث جالبی کرده بود که بی ارتباط نیست با این بحث امروز ما و دوستان رو رجوع میدم که حتما این صحبت ایشون رو در سایت ایشون نگاه کنن که در اونجا ایشون تلاش کرده که بگه که فرق آدم معترض و آدم ناراضی چیه، چون این خیلی مهم هست برای بخصوص برای بحث امروز ما مهم هست که بدونیم که مثلا معترضین فعال کیا هستند و ناراضی ها چی هستند و اینا حدودا در چه حدودی هستند، که ما که در ایران نیستیم و اداره آمار صحیحی هم در ایران وجود نداره، به این صورت است که بایستی با روش تحقیق و مطالعه و پیگیری به حساب به چند و چون قضایا واقف بشیم. ایشون البته آقای کوروش ارفانی در اون صحبتش میگفت که حساب تعداد اینجور نتیجه میگرفت، یعنی اینطور میشد از صحبتهایی که ایشون میکنه در اون مبحث نتیجه گرفت که ایشون داره میگه که تعداد معترضین فعال اندک هست متاسفانه و در ثانی پراکنده هم هستند. و ایشون در یه بحثش جالب بوده و میگه که ایرانی ها خصوصیت اخلاقیشون این است که ضعیف کش هستن، که من با خودم گفتم بعد از اینکه صحبت‌ها ایشون رو گوش دادم گفتم پس هیچ دیگه، پس مؤدبانه دارید میگید که برای این حساب ملت ما امیدی وجود نداره، که امیدوار هستیم اینطور نباشه. و گذشته از بحث اتحاد که ما خواهان چه اتحاد چه نیروهایی هستیم، مسئله مانع تراشی است در این سوالی که داریم مطرح میکنیم. مانع تراشی، چه کسانی میتونن مانع تراشی کنن در راه یک کس دیگه، سدی باشن؟ اینا اکثرا یا بایستی دارای نفوذ باشن، قدرت داشته باشن، یا ثروت سرشاری داشته باشن و حمایت داشته باشن، حمایت از طرف، همونجور که کیانوش عزیزم به یه گوشه ایش اشاره کرد که بایستی حامی داشته باشه این شخصی که بتونه مانع تراشی کنه. همینطوری نمیشه رو هوا مانع تراشی برای کسی، یارو میاد رد میشه ازش. و دوستان مهم نیست، زنگ میزنه، من قطع میکنم شایان عزیز صحبت کنه تا این زنگ شما رو ناراحت نکنه. شایان جان، من فکر کردم که شما خودت میگیری میکروفون رو، هستی دیگه شایان؟ آره هست. مرسی، ممنون، امیدوارم که صدای من باشه. درودتون میفرستم دوباره به همه دوستانی که حضور دارن. من تعجب کردم از صحبت‌های احساساتی کیانوش توکلی، و چون احساساتی بود نادش نمی کنم اکثرم ازش. در مورد موضوع صحبت اتاق، ببینید من از این زاویه میام جلو که هر شهروندی ستاد مبارزه است، حق و حقوق مبارزه داره، مثل هر حزب سیاسی دیگه یا هر انجمن نمیدونم تشکل دیگه، و این حقوق رو باید احترام متقابل گذاشت. ما نمیتونیم از این حقوق دیگران ایراد بگیریم، بگیم که تو مثلا 10 نفر رو نمیتونی بیاری تهران، دیگه نیرو نداری، پس هیچ نگو، از حقوق خودت بگذر. از اینجور ادبیات به نظر من اونم طرف مصرفش گذاشته، به خاطر اینکه شما اسلامی از این اصطلاحات زیاد استفاده میکنه، میگه شما روشن فکر فرار کردید، تو غرب زندگی مرفه داری، تو هتل ها نمیدونم جلسه میذاری یا خونه هاتون آبجو میخورید و میایین پالتاک شبا هم صحبت میکنیم دیگه. من از ادبیات به شدت پرهیز میکنم و از همین حقوق شهروندی، مبارزه شهروندی استفاده میکنم. متاسفانه ایرانی ها یکی از بزرگترین ضعف‌هاشون ضد تشکل بودن هستن، ضد تشکل بودن. چرا؟ چون که ایرانی ها، تمام ایرانی ها فرق نمی کنن، از کودکی نمیرن یک کلوب ورزشی، چون اونجا کار تیمی رو یاد بگیرن، کار مشترک رو یاد بگیرن. این اروپایی رو میبینین از این بچگیش میره استخر شنا یاد میگیره، با 4 نفر آشنا میشه و همکاری کردن یاد میگیره. پدر مادرش 4 تا کلوب ورزشی میفرستنش، روی تیمی ایجاد میکنن تو بچه هاشون، تو مدارسشون، کلاس های ورزششون همچنین. ولی ایرانی تو میخواد یه کاری بکنه، مثلا همین تشکلی که تو تورنتو جنبش سبز سکولار هست، چون آقای اسماعیل نوری اعلی بود و من ازش خوشم نمیاد، پس من مخالف این تشکلم و این تشکل رو به ظرف عین میذارم و بهش میگم که تو چهار تا نیرو داری تو تهران، فردا تظاهرات کن، پس تو هیچی، زنده باد موسوی، زنده باد کروبی، نمیدونم زنده باد ایکس ایگرت و فلان، مرگ بر فلانی. و این راه روش گفتگو مسالمت آمیز، مبارزه مسالمت آمیز نیستش. دوست من 30 سال جمهوری اسلامی هم همین تفرقه بندازه حکومت کنه در بین اپوزیسیون رو انجام میده و خیلی هم موفق شده. اتفاقا دو تا از شرکت کنندگان تو این کنفرانس از بریدگان جمهوری اسلامی بودن، که یکی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی بود، یکی هم از وزارت فرهنگ ماشاءالله پاشازاده که دوره خاتمی توی قسمت امور فرهنگ مسئولیت داشت. ایشون ها سخنرانی جالبی داشتن، سفارش میکنم که تو این لینک که من بعد از صحبتان میگذارم همه صحبت های اونا رو بریم بخونه. اینا این که اصلاح طلبی چی کار کرد و اینا، که اون دیگه به نظر من بارها بارها صحبت شده و همیشه تنور این نظام رو داغ کردن و نونشون رو پختن و رفتن و خوردن و رفتن. حالا احمد نژاد هم و جمهوریش کم بود، حالا وزیر نفت هم شده، چون که بوی نفت گوی خیلی خوشمزه است براش و هیچ وقت هیچ سنگری رو به جز وزارت نفت نمیخواد از دست بده. وزارت اطلاعات که هیچی، هر گویا هر کسی تو ایران بعد از چاه نفت یه وزارت اطلاعات هم داره، جاسوسی زیاد شده اونجا، اونا پیدا داره. به هر حال ایرانیان بعد از این تشکل گریزی باید برسن به رسمیت شناختن حقوق شهروندی. ما تظاهرمان این که این حقوق شهروندی خودم را احترام نذاریم، بقیه اتهامون ببخشید کشه، حالا اسممون روشن فکر باشه، اسممون نمیدونم فلان متخصص باشه یا فلان اندیشمند و دانشمند باشه. شما موقعی که حتی یک نفر رو آقای ایکس ایگرت باشه حقوق شهروندیشو زیر پا میذاری، میشه جنایتکار سیاسی. برای من فرق نمیکنه با احمد نژاد. احمد نژاد هم تمام مخالفینش رو به اسم قصه خاشک گفت، که آقای شجریان اومد یه آهنگ رو به همین اسم ساخت و در تاریخ ماندگار شد. من هیچ بحثی در رابطه با اینکه اصلاح طلبی چی شد و اینا، اون آبومش رو پس داده و بن‌بست رسیده، به خاطر نه اینکه خود اصلاح طلبی بد بودن یا خوب بودن، نه دوستان، برای اینکه این نظام جواب نمیده. این نظامی که ولایت فقیه اون بالا نشسته با احمدی نژاد انتخاب خود ولایت فقیه بن‌بست رسید. حالا سال اصلاح طلب از این ساعته دیگه نمیشه فرموله کرد. تو نظام جمهوری اسلامی ولی فقیه مشخص کننده قانون اساسی است، مشخص کننده دخالت کننده همه وزرا دولت غیر و غیره هست و حق رأی هم که این بعضی هم میگن اصلاح طلب ها که بیاین مبارزه مسالمت آمیز بکنین از طریق رأی فلان، به علاقه نسب یزدی رأی مردم تو نظام ولایت فقیه پسیدی ارزشی ندارد. حالا شما اینا رو موقعی که یه چیزی بن‌بسته ما چکار کنیم اینا؟ برای چه توش بحث کنیم؟ به من بحث آلترناتیو سازی یه حرکتی جدید که شده، یک زمان جمهوری خواهان این کار رو کردن، حالا به خاطر اینکه اونجا اصلاح طلب ها زیاد تو چیز بودن، قدرت بودن، اونم به بن‌بست رسید. چرا؟ به همون دلیلی که گفتم توضیح دادم، نظامی که به بنبست رسیده هوادارانش هم به بنبست میرسونه، حالا چه جمهوری خواه باشه چه نمیدونم غیره. و دوست عزیز ما کیانوش توکلی میاد این سکولاریسم های سبز رو ضد دین اتهام میزنه. من فکر کنم از نظر احساسی بود. سکولاریسم هیچ وقت ضد دین نیست، سکولاریسم خواهان جدایی دین از دولت هستش و این خیلی مشخص و روشن هستش. حالا یه در عصبانی بودین دیگه جای خودش داره. در حال من نه تنها برای این تشکل آرزوی موفقیت میکنم، برای هر کسی که برای ایران آزاد و آباد تلاش میکند آرزوی موفقیت میکنم. و امروز روز خیلی بدی بود برای من، برای اینکه دو تا برادر رو تو اصفهان گرفتم اعدامشون کردم. من دیگه نرفتم صحبتهای اون داغ دیده مادرشون رو گوش بدم، چون عواطف و احساسی دیگه من کشش ندارم شخصا که برم هر اعدامی که میشه برم بخونم. ولی چهره های نازنین اونها رو دیدم واقعا بسیار بسیار متاسف شدم که ما کجا، نظام جمهوری اسلامی کجا و این اعدام هایی که میشود و با اسید کور کردن یه چشم انتقام گرفتن یه نفر دیگر رو، اینجور قوانین دوستان ما رو به دوره عصر حجر میبرد. مرسی که وقت دادید، تشکر میکنم شما. مرسی شایان عزیز از صحبت هایی که کردی و درود به دوستان عزیز تازه وارد. خب کیانوش؟ آره بله هستی شما. من هم سلام میکنم دوباره به دوستان حاضر در اتاق فرهنگ گفتگو. بحث امشب در واقع موضوعش اینه که آیا اصلاح طلبان در مسیر اتحاد مانع تراشی میکنن، که خب عملا به بحث فراتر شد، یعنی به همایش سکولارهای سبز در تورنتو کشیده شد و مسائل دیگه. این به هر حال یکی از مشخصات بحث‌های پالتکی این هست که یه مقدار گسترده است. من اینم میپذیرم. ببینید دوستان، من شایانم به هر صورت هست تو جریان، تا امروز تا این ساعت 3 مقاله خبر و گزارش تفصیلی از همایش سکولارهای سبز در سایت ایران گلوبال زدم و با مال رضا شایانی اگه حساب کنیم 4 مقاله. بنابراین این اتهام که هر کسی که ما رو نمیپذیره در انعکاس خبر سکوت میکنه، بایکوت میکنه، شامل ما نمیشه. ببینید من اینو دارم میگم که جریانی که هنوز پا نگرفته اولین همایش خودش رو برگزار میکنه دائما حمله میکنه به رهبران عملا موجود جنبش سبز. جنبش سبز اصلش اساسش این سبز رنگ سبز سیدی جریان شیعه بود مال مسلمان ها. خب این تبدیل شد به یه جنبش فراگیر که از کمونیسم تا سلطنت هم رو در بر میگیره و ایجاد کننده چنین جنبشی هم امروز در زندانن. خب شما به جای این که از زندانی سیاسی دفاع بکنید به او حمله میکنید، حتی اسم قرار نیست ببری. و من میگم خیلی خوب، شما که خودتون آلترناتیو میدونین، قبل از اینکه به دیگران حمله بکنین شروع بکنین به یک سری حرکت‌های پوزیتیو کردن، که من هم بیام حرکت‌های پوزیتیو کردن، مثبت کردن در خارج کشور یکیش اینه. اصلی ترین مسئله‌اش اینه که ما برای نجات زندانیان سیاسی بیاییم دست به یک حرکت مشترک انجام بدیم. خب میگیم تشکیلات داریم، میخوام آلترناتیو باشیم دیگه. اینکه حقوق شهروندی هر کسی هست اظهار نظر بکنه، کسی سر اظهار نظر حرفی نه، لاغر هیچ کس نمیتونه به من بگه، برای اینکه من مال نظر مخالف خودم رو توی سایت ایران گلوبال زدم و میزنم و خواهم زد. من با این جریان کاملا نظریه نقد دارم، ولی در بین مدیریت سایت که آقای شایان هم هست و دیگران هم هستن، هیچ کدومشون نزدم، من زدم 4 مطلب از اینا رو زدم، 3 مطلب از اینا رو زدم. بنابراین مسئله حقوق شهروندی نیست، بلکه نقده. ببینید تا حالا در این 10 سال گذشته برگردیم ببینیم که چه جریاناتی شکل گرفت. یکی مسئله اتحاد جمهوری خواهان بود. اگه دقت بکنیم وقتی که اون زمان قبل از این اتحاد جمهوری خواهان یه نغمه‌ای شده بود، یا من خودم هم در این نغمه شرکت داشتم که میگفتم آقا برای مبارزه فرقی نداره طرف کمونیست باشه، سلطنت باشه، جمهوری باشه، مذهبی باشه، ما میتونیم برای مبارزه به طور مثال برای آزادی زندانیان سیاسی دست به اتحادهای عملی بزنیم. این رو مکول نکنین که چون اون سلطنته یا این کمونیسته من نمیرم جلوی سفارت. رفتیم جلوی سفارت که 50 نفر میان، 5 گروه نشیم، بتونیم زیر 5 گروه زیر یک چتر، زیر یک شعار و دفاع چیز بشیم. این زمان و من اون وقت بحث میکردم که بحث سلطنت و جمهوری موضوع امروز جنبش سیاسی نیست و این بحث عقب مونده ایه، به جای اون به بحث های برنامه بپردازیم. اتحاد جمهوری خواهان درست زمانی که گنجی از زندان اومد و صحبت از جمهوریت و فلان و مانیفست جمهوری این اومدن تشکیل دادن، سرنوشت که امروز میبینیم تیک پاره شدن عین جگر زلیخا. بعد اتحاد جمهوری خواهان لایق و دموکرات بود، اونم الان بریم با روز اولی که اینا جمع کردن 1/10 5 سال پیششون شد. بعد اومد طرح ملی رفراندوم که آقای سازگارا از ایران اومده بود، بنده خودم هم یکی از کسایی بودم که به این حرکت کمک کردم، در سازمانده این حرکت کمک کردم، سایت و اتاق فرهنگ گفتگو کلان در اختیار طرح ملی رفراندوم بود، 30,000 تا امضا جمع شد، بعد رفت دنبال پیکار خودش. بعد از اون اومد به دنبال این اومد که همون طرح ملی رفراندوم هم چی شد؟ 2 جریان شد، یکی نشست برلین شد، یکی دیگه کنفرانس بروکسل شد که در واقع زندیات داریوش و همایون و جریان مشروط خواهان داشتن، این ورم یه جریان دیگه بودن که اینم شد لندن و پاریس و چند تا نشست شد، اینم رفت پیکار خودش. خب الان اومد چیه؟ همایش سکولارهای سبز سکولار. خب من که آدم ساده‌ای نیستم، من صبح تا غروب کلم توی این سیاست و توی این سایت هاست، من میدونم که کسایی که این برنامه رو ریخته از روز اولم با هم با اون زمانی که اصلاح طلبا در اوج بودن، تظاهرات های میلیونی در تهران انجام میشه، اونا مخالفت کردن با این جریان، با جنبش سبز، حالا میخوان بیان اون سبز اینا رو بدوزن. خب آقای جان تو وقتی میدوزی بیا پرچم خودت رو بکن، پرچم شیر خورشید خودت رو بکن، پرچم تجمع خودت. 90% که اینا رفتن آشکارا و پنهان، من هیچ ایرادی نمیگیرم، من احترام میذارم به مشروط خواهان، به سلطنت طلبایی که مبارزه میکنن با جمهوری اسلامی، ولی من میگم آقای جان من حاضرم 100 مطلب از مشروط خواهان و سلطنت طلبا رو با دست خودم چاپ کردم، ولی من سلطنت طلب نیستم، من مشروط خواهان نیستم، جنبش سیاسی ایران از این عبور کرده. حالا اگه یه روزی مردم تصمیم گرفتن دوباره برگردم به نظام پهلوی باشه، اگه رأی دادم منم میگم فلان، ولی من برای اون تبلیغ نمی کنم. من میگم آقای جان شما همایش های سبز آوردین، خیلی خوب، پرچم شما مشخصه، شعار شما مشخصه، اگر توان این داریم بیاین چیز بکنین. خب شما نمیتونین با اون شعارها و با اونها بتونین کسای دیگر رو جلب بکنه. اینم این خط و این نشان همینجا تو اتاق اعلام میکنم، صدای منم ضبط میشه، تو فایلای صوتی هم میمونه، آقای شکری هم داره ضبطش میکنه. ببینید اینم بعد از یه مدت میپاشه میره، برای اینکه پایه نداره، برای اینکه کار فکری تئوریک نشده، برای اینکه از همون اول یه پرچمهایی میبرن، یه شعارهایی میبرن، دست خودشونو میبندن. ایران گسترده است دوستان عزیز، خیلی از جریانات سیاسی، من خودم مشکلی ندارم با پرچم شیر و خورشید یا فلان، بر صورت جز پرچمهای قدیمی ایران بوده، ولی خب خیلی از مسائل یارو وقتی این پرچم خورشید رو میگه ما من نیستم، من اصلا با سلطنت مرز دارم، نمیان تو، میگه این چیز سلطنت. حالا میگن نه، مجاهدین هم شیر خورشید دارن، ملی هم شیر خورشید دارن، خیلی خوب، ولی تو تفکر یک سری نیروهای سیاسی مانع ایجاد میکنه. خب خیلی از نیروهایی هستن که واقعا مال جنبش سبزن، یعنی مذهبی هستن، دموکراتن، ضد ولایت فقیهن، ضد جمهوری اسلامیان، اونها هم باز میان چه مثل آقای گنجی مگه نبود، همین جلوی در آمریکا بود، کجا بود، برای آزادی یه مراسمی گذاشته بودن توی شهر نیویورک بود، لس آنجلس بود، کجا می... خب آقای گنجی گفت نباید پرچم شیر خورشید بیا، خب کارش غلط بود و کسی میاد سردرش اونو میذاره، ولی کسایی که تفکرهای دیگه ای دارن، پرچمهای دیگه دارن، میگن خب ما نیستیم. بنابراین از این شک نکنین که این حرکت حالا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه نابود خواهد شد، تیک تیک خواهد شد، توشون تجزیه میشن، بعد علیه همدیگه مینویسن، همین آدمایی که همدیگه رو چیز کردن. چون هر حرکتی که بر اساس یک تئوری، بر اساس یک استراتژی نباشه میرسه. در مورد جدای دین از دولت، خب میگم این یک، اولا که دوتا درک وجود داره، بعضی میگن جدای دین از سیاست، بعضی میگن جدایی دین از دولت. ببینه یه نگاهی به صحنه خاورمیانه بکنید، از اون مصر و تونس و یمن و لیبی و سوریه و بحرین نگاه بکنید، کدوم یک از این جنبش ها با الله اکبر نیومده، یک لایه نازک یا زخیم از اسلامیت رو نداره. خب داره، آشکارا داره. ایران هم به نظر من، حالا درسته که ما 32 سال حکومت مذهبی دیدیم، در مقابل این حکومت دینی یک نوع تفکر ناسیونالیسم که من اسمشو گذاشتم ناسیونالیسم کور، همینجوری شکل گرفته. یعنی وقتی صحبت از فرهنگ میکنن، فرهنگ منهای 1400 تا، خب بابا این 1400 سال جزء فرهنگ ایران بوده، مگه میتونی حذفش بکنی؟ وقتی به پدرت میرسی، به عمود میرسی، میگی سلام. این سلام، کلمه سلام از جزء فرهنگ اسلامیه، غیر از اینه، حالا یه عده میگن درود فلان، خیلی خوب، این تا بره جا بیفته و فلان بشه 1000 سال طول میکشه که همه مردم به جای سلام بگن درود. منظور این نیست که شعار کلی دادن، باید جامعه رو شناخت. و این که میگم اسلام ستیزی واقعیت داره، یک سری نیروها، یعنی فرقی بین، یعنی به اصطلاح اشتباه میگیرن، فکر میکنن سکولاریسم مساوی با اسلام ستیزیه. خب من میگم درست جدای دین است مثلا، ولی اسلام ستیزی هم نیست، این باید کاملا روشن باشه، ولی متاسفانه در مقالات خیلی از اینایی که چیز هستن این وجود داره. من دیگه مزاحمتون نمیشم و امیدوارم که بحث ادامه پیدا بکنه. خب مرسی کیانوش از بحثی که کردین. آقای کرمی، آقای کرمی هستی شما؟ بله، میکروفون در اختیار شماست. بله، متشکرم جناب آقای جهانگیر، درود دارم خدمت شما، آقای توکلی، آقای دلیر، آقای شکری، مسئولین سایت، برگزار کنندگان جلسات پالتاکی فرهنگی گفتگو. درود خدمت همه همیهنان که در اتاق تشریف دارند و کسانی که صدای ما رو میشنوند. عرض کنم خود بحث عنوان اتاقتون گسترده بود، همونجوری که جناب آقای شاهین هم فرمودند، آقای توکلی هم بحث‌های احساساتی کردن. البته خب سیاست احساس هست، تمام انگیزه های مفید گاهی خود از احساسات سرچشمه میگیره، ولی گاهی اوقات هم انتظارش نمیده که در یه شرایطی چنین مطالبی رو بدون ریشه‌یابی بررسی بکنیم. ولی من میپردازم، سعی میکنم که به عنوان اتاق این ده دقیقه خودم رو مشغول بکنم. عرض کنم بحث اینجا که مطرح هست، بحث اصلاحات هست، اصلاح طلبی هست و جنبش سبز هست. عرض کنم این اصلاحات که من وقتی واقعا این اصلاحات یا اصلاح طلبی رو میشنوم، یک واژه آمیخته به دین و مذهب هست که در هر حال کسی یه گناهی کرده باید اصلاح بشه، به راه راست هدایت بشه. ولی واقعیت اینه که من دوست دارم این اصلاح، این واژه اصلاحاتی اصلاحات رو با کلمه رفرم هماهنگ بکنم، و چون واقعا این بحث‌های سیاسی از برخواسته از جوامعی است که دوران مدرنیته را طی کردن و این واژه‌ها باید در چنین جوامعی و در چنین فضایی، حالا این فضا ممکنه در هر جای کره زمین باشه، تعریف داده بشه. من فکر می‌کنم که رفرم یک کلمه لاتین هست، فرانسوی هست، به مفهوم تغییرپذیری، تغییر ساختاری، تغییر شمایل و نگار، به هدف مندی ایجاد یک نظم جدیدی یا دادن شکل جدیدی در ابعاد و گسترده به یک پدیده و یا یک مسئله اجتماعی سیاسی است. از نظر حقوقی که بخوایم رفرم رو تعریف کنیم، تغییر دادن بنیادی و پایه‌ای در یک حوزه حقوقی و سیاسی است. خب وقتی ما میگیم که رفرم، میبینیم که یک حوزه حقوقی سیاسی هستش که باید این زمینه حقوقی و حقیقی و فضای سیاسی اون آماده باشه که ما بتونیم صحبت از این موضوعات بکنیم. مثلا رفرم یا تغییرات در قوانین مجازات، در قوانین حقوقی، در قوانین اقتصادی، در قوانین اجتماعی و سایر مسائل دیگه. خب بر اساس این واژه ما خب به هر حال ایدئولوژی می‌سازن، یعنی یک اندیشه هست که اون به زبان آلمانی بهش میگیم رفرمیسموس یا رفرمیست که به اصطلاح اینترنشنال هست. اون هم خب یک تغییر عمومی سیاست ورزی هست که با فاصله گیری از یک جریان رادیکال انقلابی به اصطلاح دواتشه فاصله گیری داره و سعی بر اون داره که بنا به شرایط موجود و بنا به پارامترهای در دست، تلاش در بهبودی و تغییر مسائل سیاسی و اقتصادی رو پیش ببره. خب این یکی از مسائل سیاسی و یا شیوه ها و متدولوژی که خوبی هست که آدم بتونه به این شکل واقعا در جامعه تغییر به وجود بیاره، که این نوع به اصطلاح رفرمیسموس نکات مثبتی داره که الان وقت اون نیست من به اون بپردازم. فقط کوتاه میگم که رفرمیست در کشورهای پیشرفته امروزی روزانه شکل میگیره، روزانه 50 تا 10 تا شکل میگیره و در کل با انقلاب کبیر فرانسه، خونین فرانسه در اروپا، کشورهای اروپایی دیگه اونو تجربه کردن و بر اساس همین مسئله رفرمیست، مسئله تغییرات سیاسی و تغییرات ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو پیش گرفتن. بنابراین ما بنابه این مسائل مفهوم اصلاح طلبی رو تا کنون به اصطلاح ما باید درک کرده باشیم از دیدگاه واژه کلاسیک سیاسی اون، نه دیدگاهی که در دیدگاه متافیزیک دینی که تا کنون در جامعه ایران مطرح است. مسئله دیگه که من اینجا بحثش طولانی هست، من کوتاه میکنم این مسئله رو، فعلا میبندم چون من یه مقاله طولانی دو تا شاید در مسئله رفرم و رفرمیست و مقایسه اون با انقلابات بنیادی مقایسه کردم که در هر حال گاهی اوقات وقتی رفرم ها صورت نگیره، از بالا صورت نگیره، و در ساختار سیاسی به وسیله نمایندگان مردم صورت نگیره، انباشته شدن رفرم‌ها در یک جامعه به تضادهای طبقاتی دامن میزنه و بر اساس جبر دیالکتیک تاریخی این رفرم‌ها به یک انقلاب تبدیل میشه که من فکر میکنم روز به روز که میگذره در جامعه ایران ما به یک انقلابی نزدیکتر میشیم. اون انقلاب حتما به مفهوم انقلابات اوایل قرن 20 نیست. از کردم اینجا این بحث رو میبندم. بحث دیگری که مقایسه در اصلاح طلبی میذاریم مسئله جنبش سبز در ایران هست. این جنبش سبز در ایران یک جنبش آزادی خواهی بود که به اصطلاح به انقلابات مخملی یا بدون خشونت در اروپای شرقی بعد از سال 1990 شکل گرفته و کشور ما را هم فرا گرفت. این جریان جنبش سبز با انتخابات قبل ریاست جمهوری صورت گرفت، بنا به اعتراضات نو انتخابات بر حال یک جبهه ایرانیان را باز کرد که اون را به اسم انقلاب سبز گفتند. خب در این انقلابات سبز که کثرت‌گرایی و پلورالیسم هست، این خودش خب بعضی بحث طولانی هست، من دوباره اینجا میگم کوتاه و فشرده خدمتتون عرض میکنم که خب یه تیفی از این جنبش سبز کنزرواتیو یا جنبش سبز اصلاح طلب، کنزرواتیو من میگم آقای موسوی و اصلاح طلب شما من میگم آقای کروبی، اینا ایده‌ای از این جنبش سبز آزادی خواهی جامعه ایران هستش. خب جناب توکلی انتظار هم داشته باشید که ایده دیگری هم هستن که در این جنبش در این جمعه قرار میگیرن ولی نگاه و نظر آقای کروبی و موسوی را ندارن. اتفاقا آقای توکلی این به این جنبش کمک میکنه، نه که ضربه بهش میزنه، بهش کمک میکنه. و اون کسانی که به اصطلاح سکولار برانداز هستند یا انحلال طرف هستند، خب اونا هم جناب توکلی برای خودشون فلسفه دارن، اندیشه دارن که میتونن با شما صحبت بکنن و وقتی که میبینند نمایندگان جنبش سبز کنزرواتیوی که خواهان بازگردوندن خط امام هست و آقای کروبی که میخواد تغییراتی در همین نظام انجام بده زندان میره و کسانی که در زمین هست، خب شما دیگه انتظاری از دیگران نداشته باشید که بگن به اصطلاح پشت سر آقای کروبی و موسوی وایسن. و جناب توکلی من از هیچ کدوم از شبکه سکولار سبز تا کنون نشنیدم که به زندانی بودن آقای موسوی و کروبی خوشحال بوده باشن و در اصولا یکی از اساسی ترین اصولهای جنبش شبکه سکولار سبز ایران بر پایه حقوق بشر هست. گذشته از این که ما تضادهای فکری و نظری با جنبش سبز مذهبی آقای موسوی کروبی داشته باشیم، بر اساس حقوق بشر فکر کنم افراد و بدنه جنبش های سکولار سبز جان مخالف این هستن که اصلا به طور کلی کسی زندان بیفته و از تمام زندان سیاسی، زندان های اجتماعی فرهنگی دفاع میکنن. بنابراین این مسائلی هستش که خب قابل باز شدن هست. اما اجازه بفرمایید که باز اگر نمیدونم تا چقدر من وقت دارم، فقط میخواستم این خدمتتون عرض بکنم که من اگر لازم باشه در شبکه سکولار سبز این بحث رو باز خواهم کرد، ولی اجازه بدهید که من بر اساس یک پایه‌ریزی به این مسئله برسم که سکولار سبز چه میگن. اون مسئله من این هستش که اپوزیسیون که ما اسمشو میذاریم، بازم به اپوزیسیون به معنی و واژه لاتین هست به معنای رو در رو هم قرار گرفتن، هم دیگر را به قولن به چالش کشیدن باشه، این اپوزیسیون توری ها و پرنسیب های خاصی داره. اینا هفت قسم، هفت نوع اپوزیسیون ما داریم که در سایت ایران گلوبال من اون را در آرشیو من هستن در چهار قسمت که در یک کتابی بون پرداختم و پنج کشور برجسته دموکراتیک جهانی را اپوزیسیون رو بررسی کردم و هفت نوع اپوزیسیون رو من بیرون آوردم. فقط میخواستم خدمت رو عرض کنم، چند تا شفاعت اشاره کوتاه خدمت رو عرض میکنم که ما یه اپوزیسیون جانشین داریم، یه اپوزیسیون همسو داریم، از واژه های لاتینیش فعلا میگذرم چون بحث طولانی داره، یک اپوزیسیون فرم ترکیبی داریم و هفتمونش اینه که یک فوندامنتال به اصطلاح اپوزیسیون داریم. خب اپوزیسیون به کی میگن جناب توکلی؟ لازم نیست من برای شما توضیح بدم، ولی برای صحبت خودم باید اینو توضیح بدم. اپوزیسیون به کسی میگن که از طرف گزینشگران برگزیده شدن و در ساختار سیاسی یک کشور، سیاسی کشور حضور دارند، ولی قدرت سیاسی را در دست ندارند، ولی در پارلمان در قدرت گذاری اونجا شرکت دارن، شرکت مستقیم و حضور مستقیم دارن، حتی در انگلستان پول هم دریافت میکنن ماهانه. حالا عرض کردم که اونا در کشورهای مختلف متفاوت هستن که جای بحث اونها نیست. این اپوزیسیونی که در اونجا هست هدفش چی هست؟ اون به این اپوزیسیون ما میتونیم بگیم کسانی هستن که رفرم میخوان پیش ببرن، یعنی سکولار سبز که در تورنتو نشستن، اونها اصلاح طلبان یا رفرمیست های درون ساختاری نیستن، اونها اپوزیسیون یا رفرمیست های خارج از ساختار و فوندامنتال هستن. چرا؟ چون در قدرت سیاسی نظام جمهوری اسلامی شرکتی ندارن. یا مثلا اپوزیسیون جانشین، اون با بسیاری از اصول قانون اساسی و سیاست‌های دولتی که در حاکمیت هست موافق نیست، علارغم که در پارلمان هست، در ساختار قدرت هست، میزنه که حکومت را به دست بگیره، ولی این آزادی و دموکراسی را داره که فعالیت بکنه. یا اپوزیسیون همسو، اون اپوزیسیون هست مثلا میگم مثل ایالت هسن ما یا ایالت مثلا هانوفر یا اشتوتکارت ما که سبزها و سوسیال دموکرات ها با هم ائتلاف کردن، حکومت را تشکیل دادن، این دو نفر با هم، این دو تا سازمان با هم هماهنگی کردن، ائتلاف کردن، موافقت کردن که 40% از دیدگاه و خواسته های سیاسی اینا رو در برنامه دولت بذارن و 60% از اینو و یک سری پایبندی و ائتلاف های زیربنایی رو پیدا کردن و بر اساس اون دارن حرکت میکنن. جناب توکلی از شما میپرسم که میبخشید که من اینجا دیرکت صحبت میکنم، به خاطر اینکه من واقعا شرکت میکنم که با شماها در این میزگیز شرکتی داشته باشم. شما میفرمایید که اپوزیسیون درون ساختاری نظام جمهوری کجاست؟ این رفرمیستی که داخل نظام جمهوری اسلامی در شرایط فعلی است و میخواد تغییری با وجود بیاره کجاست؟ ببینید، برای این که من یه دفعه یه مقاله نوشتم در مورد همین رفرمیز، گفتم اگر یه آهنگری بخواد یک آهن گداخته ای را بر سندان بگذاره به خاطر که رفرمش بده، از یه فرم تبر ازش داست بسازه، یک چکش لازم داره که بزنه اونو بسا تغییر فرم بده. اون تغییر فرم، اون چکش قدرت سیاسی اون کسانی هستش که داخل ساختار هر نظامی باید حضور داشته باشن، از قدرت سیاسی برخوردار باشن، یکی از ارامهای قدرت سیاسی و اقتصادی رو در دست داشته باشن که بتونن حاکمیت رو تحت فشار قرار بدن که اگر این کار رو نکنی من در مقابل چه این کاری رو خواهم کرد. در نظام جمهوری اسلامی جناب توکلی اپوزیسیونی وجود نداره، جایی برای اپوزیسیون نیست، جایی برای رفرم نیست. روبروشو من نمیگم که آقای خاتمی به دیدگاه به اصطلاح یک رفرمیست درون کشور کارهای بسیاری هم انجام داد که آقای احمدی نژاد در شرایط فعلی نمیتونه حتی رفرمهای آقای خاتمی را امروز هم پیاده بکنه. یا آقای خاتمی را امروز هم پیاده بکنه. بنابراین دوران رفرمیست گذشت و خدمتتون هم عرض کردم، بارها در مقالات هم نوشتیم که تنها کسان، ارگان هایی که میتونن در نظام جمهوری اسلامی نقش اپوزیسیون را بازی بکنن، دولت هست و مجلس شورای اسلامی. ولی متاسفانه خب دیگه لازم برای شما نیست که بیشتر از ماها در جریان مسائل هستید. آیا رئیس جمهور میتونه در مقابل ولایت فقیه کاری انجام بده؟ آیا مجلس شورای ملی، مجلس جمهوری اسلامی، شورای اسلامی میتونه در مقابل ولایت فقیه کاری رو انجام بده؟ یک قانونی رو تغییر بده؟ آقای رئیس جمهور کشور ما به مطرح کردن که آقا من برای اینکه کابینه داشته باشم که بتونم یک قدم مثبتی در راه بهبودی شرایط نظام جمهوری اسلامی در خاورمیانه و جهان بیرونی بردارم، باید با افرادی رو با انتخاب بکنم که باشون بتونم سازگاری داشته باشم. این یکی از موفق ترین خواسته های یک دولت هست که یک گروه هماهنگ رو با هم داشته باشن. آقای ولایت فقیه گفتن نه، این آقای خامنه ای قبول نکرد. معذرت میخوام صفحه کامپیوتر من رفت. آقای ولایت فقیه خامنه ای اعتماد نکرد و وزیر اطلاعات رو از خون برداشت گذارد پشت سر آقای احمدی نژاد. آقا جناب توکلی، شما هم بفرمایید کی میخواد اصلاح طلبی انجام بده، چه قدرتی رو داره در نهاد جمهوری اسلامی؟ تقسیم قدرت سیاسی به صورت افقی و به صورت عمودی اصلا وجود نداره. من معتقدم که از روز اول تا کنون کسی که خودش رو اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی میدونه، نظام به اصطلاح اپوزیسیون فوندامنتال هست، یعنی یک اپوزیسیون بنیادگرا هست که با ساختار نظام چشم آقای جانگیر که با ساختار نظام جمهوری اسلامی باید تغییرات اساسی و ساختاری بده. جناب توکلی، در شرایط فعلی اولین کسی که میخواد رفرم انجام بده اینه که جمهوریت رو در مقابل ولایت قرار بده، استقلال و تفکیک قوای سگانه، قوای قضاییه، قوای مقننه، قوای مجریه رو خواستار باشه. این هست سوالای ما، سوالای اساسی ما این هستش که نماینده واقعی مردم امروز کیست؟ قوای قانونگذاری در دست کیست؟ تقسیمات سیاسی در دست کیست؟ در پایان جناب توکلی، خب بس طولانی است، وقت من کم هست، خدمتتون عرض بکنم آقای رضا شاهانی در شبکه سکولا حساب برای من شناخته شده نیست. من قبول دارم که اشکالات در این شبکه سکولا را هستش. ما با اینا با جریانات درونی، من خودم شخصا قبل از این همایش سه نوشته بهشون تقدیم کردم که باید با اون عمل بکنن. خب مسلم از در چین جریانی اختلافات نظر هست، اما جناب توکلی جریان فراگیر هست که از جریان قومی که شما به اون اشاره کردیم، جریانات سوسیال دموکراسی و حتما سلطنت طلب نیستن. من قبول دارم ما نمیذاریم که هژمونی سلطنت طلب مشروطه در اونجا حاکم بشه. سکولاریسم خواسته نتیجه و راه 200 ساله مبارزات کشور ماست و به یک گروه خاصی تعلق نداره، به تمام جامعه، همونجور که شما گفتید به تمام جامعه ما تعلق داره. سکولاریسم ضد مذهب نیست، سکولاریسم یعنی آزادی مذهب. ما سکولارها آزادی دین و مذهب را در ایران میخواییم، هژمونی و مزیت طلبی یک نوع مذهب را بر دیگران میخواییم برطرف بکنیم، رفع تبعیض در همه زمینه ها. متشکرم از دوستان، اگر لازم شد به بحث ها ادامه خواهیم داد. شب بخیر میگم به همه دوستان. با اجازه جهانگیر. جهانگیر جان سلام. هست من فقط یه توضیح کوچیک بدم، فکر کنم حق من هست چون باید برم، اسم من بارها برده شده. ببین آقای کرمی یا سایر دوستان، بنده طرفدار اصلاح طلبان مذهبی نیستم. من گفتم وقتی آدم یه چیزی رو درست میکنه به نام آلترناتیو و هنوز حرکتی رو آغاز نکرده، هنوز نیروی خودش رو نشون نداده، درست نیست که حمله بکنه به جنبشی که او یعنی این جریان پرچمش رو گرفته. خب پرچم سبز مال رهبران اصلاح طلبان بوده و حالا یه جریان مشروطه خواه اومده در یه جایی جلسه گذاشته و تمام حملهش رو متوجه اصلاح طلبان کرده. من میگم این غلطه. شما حتی هم اگر مخالف اصلاح طلب باشین، باید برای زندانیان سیاسی که امروز عمدتاً هم از اینها هستن حرکتی رو انجام بدین، نه اینکه در ابتدا بیاین حمله بکنین. برصورت شب یا روز خوبی داشته باشین و من چند لحظه میمونم و بعد میرم. جانگیر جان، من با اجازه شما صحبت کردم، بفرمایید. مرسی کیانوش و مرسی آقای کرمی. خب چاوش عزیز، درود میفرستم خدمت دوستان عزیز و گرامی. امیدوارم که حال همه دوستان خوب باشه. خدمتتون عرض کنم، در واقع قبل از اینکه تعریفی از سکولاریسم نشه یا ما ندونیم فرض کنیم سکولاریسم رو به چه معنا داریم تعریف میکنیم یا تلقیمون از سکولاریسم چیه، نمیتونیم متوجه بشیم که اصلاح طلب ها منظورشون از سکولاریسم یا اساساً اصلاح طلب یا سبس سکولار یعنی چی. همونجور که دوستان میدونن و حتما مطالعه کردن، سکولاریسم کلن در بد و پیدایشش مفهومش سکولاریسم سیاسی بود، یعنی به این معنا بود که بالاخره نهادهای دین بنیاد از جمله کلیسا و کسانی که در رابطه با کلیسا بودند و اینها در واقع شروع کردند به استحقاق با نهادهایی که اساساً با نهادهای کلیسا و منافعی که کلیسا داشته شروع به جنگیدن کردن و در واقع بین اینا استحقاق ایجاد شد، به طوری که بعدها تو اون بحث عهدنامه وستفالی تمام اموال کلیسا رو آوردن به دولت دادن. پس بنابراین به یه معنا جدا شدن یا تفکیک بین نهاد دین از نهاد سیاست این استارتش بود، استارت بحث سکولاریسم بود. منتها این سکولاریسم بعدها تو این نزاها و تو این درگیری‌های خونینی که بین خودشون و کلیسا ایجاد کردن، یه نهادهای غیر دینی با نهادهای نهاد کلیسا، یواش یواش یه سمت دیگه هم به خودش گرفت، یعنی یه مقداری بنیادی تر شد از بحث سکولاریسم سیاسی و اونم رفت توی بحث سکولاریسم فلسفی، که خود همین سکولاریسم فلسفی یعنی این که شما تفسیرت رو از عالم، تفسیرت رو از مبانی انسان شناختی، از مسائل اپیستمولوژی، از مسائل وجود شناسی کلن تغییر بدی، یعنی یک تفسیر غیر روحانی، یک تفسیر غیر دینی از جهان داشته باشی، که خود همینم هم برمیگرده به این که فرض کنیم مثلا یه فردی انگیزه های دینیش رو یا نگاه دینیش رو به طور کلی اصلا عوض بکنه تا نگاهش با عالم عوض بشه. در نتیجه حالا خود همین سکولاریسم هم بعدها رفت تو شاخه‌های متفاوت از جمله سکولاریسم اخلاقی، که اصلا اخلاق باید سکولار بشه، اخلاق باید مبانی ارزشیش و مبانی که تکیه میکنه و اخلاق رو میسازه باید کلن غیر دینی بشه. مثلا نگیم گوشت مثلا خوک نمیخوریم بعد بگی بیدلی که دین، یعنی کلن یه چیزهایی به اخلاق تبدیل شده که اینا باید تبدیل بشه به اخلاق سکولار. همینجور سکولاریسم اجتماعی هم بعدها یکی از شاخه‌هاش بود، به این معنا بود که دین در جامعه به صورت تدریجی ضعیف و رو به زوال بره، یعنی یواش یواش دیگه دین به اصطلاح معنا نده به روابط اجتماعی. خب یعنی در واقع حالا در او دوران که گفتم بیشتر سکولاریسم تو جنبه‌های سیاسیش بود با نهادهای دین بنیاد، بعدها یعنی تا امروز ما، الان جنگ ما تو سه تا مسئله است: یکی سکولاریسم سیاسی، یکی هم سکولاریسم فلسفی، یعنی تضادی بر تفسیر دینی یا تفسیر غیر دینی از جهان هستی، که این البته میگم بیشتر یک بحث دیگری است، ولی آنچه که عینیت داره به نظر من، آنچه که عینیت داره و آنچه که امروز فوریت داره برای ما، سکولاریسم سیاسی است، یعنی جدا کردن نهاد دین از نهاد در واقع حکومت، یا به هر شکل جدا کردنش از نهادهای سیاسی. اینجا من به یک معنا میگم سکولار، سبزهای سکولار به این معنا هستند، و حتی دیندار یعنی نوع اندیشان دینی هم سکولار هستند، از باب سکولاریسم در بعد سیاسیش، یعنی سکولاریسم سیاسی، یعنی اعتقاد به جدایی نهادهای دین بنیاد از نهادهای دولت بنیاد هستند. پس بنابراین اینا سکولارن. اما از بعد این که بیایم بگیم آیا اینها سکولار فلسفی هم هستند، نه، هر کدوم از ما تفسیری از عالم، مبادی داریم، مبانی داریم که با توجه به اون مبادی و مبانی یک نگاهی به عالم داریم. این دوام نداریم، چون میگم شما چه تفسیر دینی از عالم بکنید، چه تفسیر غیر دینی از عالم بکنید، تو خیلی مسائل، مثلا خود کانت معروف بود، آقای کانت به عنوان پدر اخلاق غیر دینی معروف بود، بهش میگفتن قهرمان اخلاق سکولار. همین بخش زیادی از بحثایی که آقای کانت میکنه تو حوزه اخلاق دینی یکسانه، یعنی در واقع تفسیر اون تفاسیر غیر دینی که میده با تفسیرهای دینی مینید در یک چیزهای با هم شباهت داره، که یک بحث، گفتم بحث فلسفی است، و حالا این در یک دوره برشک باید بحثش کرد. پس بنابراین این هست، آیا من، شما به عنوان نیروهای لائیک، به عنوان نیروهای سکولار، سکولار به معنای گفتم فلسفیشو کار نداریم، چون اون چی که عینی است، امروز گفتم بحث ما این است که آیا همه ما حاضریم، قبول داریم، به این نتیجه رسیدیم که باید نهاد دین یا کلن دین، نه اینکه نهاد دین، چون من حتی از قول نواندیشان دینی بگم که اعتقادی به نهاد دینی هم ندارن، ولی به طور کلی، چون دینی که نهاد بشه اساسا اون دین نمیتواند، در واقع گفتم نمیتواند، حالا برشک در اروپا هم نهاد دینی داریم، نه که نداریم، برشک این کلیساها و اینها و این همه کارهایی که دارم میکنن نهادهای دینی هستن، ولی جالبیش اینه که در تفسیرهای نو اندیشان اسلامی اعتقادی به نهادهای دینی هم بخشش ندارن، یعنی یک صد پله ما جلوتریم از اروپایی ها از لحاظ رفرم، از لحاظ در واقع گفتم پروسه لایک کردن جامعه، ولی تو این وجه با هم موافقیم، یعنی همه ما اعتقاد به جدایی دین از حکومت و دولت و سیاست داریم. پس بنابراین به یک نوع هیچ تضادی بین نیروهایی که برشک همه ما هستیم با نیروهای دیندار یا سبزانه، منتها یک بحث میمونه، اونم بحث اصلاحاته، یعنی بحثی که برشک دوستان روش، ما برشک همونجور که دوستان میدونن بعد از اینکه آقای خاتمی یا جبهه اصلاحات بعد از خرداد 76 به شکل اداره کشور رو گرفتن، سیاستگذاری ها و نمیدونم تصمیم گیری ها رو هم به عهده گرفتن، چندین جناهای متفاوت بودن، من یادم هست که بخشی از این جناها یه زمانی با هم سر جنگ داشتن، ولی حقیقتا در اون دوره همه شریک شدن، همراه شدن، و این همراه شدن در واقع با داشتن قدرت البته بود، با داشتن حکومت بود، ضمن اینکه مردم هم به شک وفادار بودن بهشون، بخش زیادی از مردم اطاعت کردن، مدیرانی هم که اومدن یه مدیران به شک نسبتاً بهتری بودن نسبت به دورهای دیگه، صدها میلیارد دلار درآمد نفت هم دستمون بود، قرضها داشتیم، منابع طبیعی داشت دولت، دستش آقای خاتمی داشت، ثروت‌های زیادی داشتیم، این ثروت‌ها متنوع بودن، فراوان بودن، نیروهای انسانی زیاد داشتیم، تحصیل کرده ها بودن، حمایت کشورهای دیگر بود، از جمله در واقع میگم کشورهای مثل هند و حالا چین و روسیه و خود کشورهای اروپایی مثل آلمان اینا عاشق. خب از جمله کشورهای اروپای غربی، کشورهای غیر متحد، اینا تمام یک در واقع گفتم مسائلی رو به وجود آوردن که ظاهرا احساس میشد که ما میتونیم اصلاحات اساسی تو فرض کنیم ساختار نظام جمهوری اسلامی طوری ایجاد بکنیم که میریم به سمت تحقق آزادی و اون بحثی که خدای خاتمی کرده بود، البته مالیشون نبودن، مردم سالاری، حالا بعدا یه دینی هم بهش اضافه کردن گفتن مردم سالاری دینی. خب ولی ما دیدیم که متاسفانه با داشتن تمام این نظام مدیریت کشور، با داشتن تمام این امکانات، نه تنها ما به اون سمت نرفتیم که اتفاقا بی‌عدالتی، فقر، محروم شدن از آزادی با اون به اصطلاح بستن چیزهای فرعی از طرف علی خامنه ای و باندش و به جای مردم سالاری فقیه سالاری بیشتر ایجاد شد و ترورها، بی عدالتی، تبعیض و خیلی مسائل، به طوری که گفتم اصلاح طلبها به طور کلی نتونستن به این پرسش با دقت پاسخ بدن و یک تحلیل منطقی و قانع کننده ای ارائه بدن که چرا حکومت در واقع با داشتن، یعنی یه بخش زیادی از حکومت با داشتن این سری برنامه‌های اصلاحی، این سری قدرت، این شاخص‌های اقتصادی، این شاخص‌های اجتماعی، این شاخص‌های فرهنگی نتونست راهی به سمت گفتم اون آزادی یا حداقل مردم سالاری به قول خودشون جلو ببره. پس بنابراین سوالی که ایجاد میشه این است که واقعا امروز آیا ما قرار هست همچنان هی بدمیم توی همون بحثای خودمون، توی همون بالاخره اینکه بعضیا بگن آقا کجروی شد، خود خاتمی گفت انحرافات ایجاد شد، ایده تند رفتن، ایده کج رفتن، ایده نمیدونم کند رفتن، ایده تند رفتن، اینا به نظر من هیچ پاسخ قانع کننده ای نیست و برای همینم هم سمت‌گیری آینده جنبش سبز بستگی به پاسخ دادن به همین بحث است، چون این بحث یک بحث زیربنایی است. البته من اعتقاد دارم که بحث اصلاحات مربوط به دوره خاتمی و اینا نمیشه، بحث اصلاحات برمیگرده به دوران مشروطه، زمانی که مردم به دنبال از زمان قائم مقام فراهانی و امیرکبیر که به این نتیجه رسیده بودن که آقا برای اینکه استبداد حاکم رو در برابر فرض کنیم این خواسته های مردم تسلیم بکنیم، ما باید اول حاکمیت مردم رو به رسمیت بشناسیم، یواش یواش یواش یواش بتونیم جلوی فرض کنیم مداخلات استعمارگران رو تو مسائل داخل کشور بگیریم، دست ماموران رو از تجاوز فرض کنیم به این مردم بدبخت برداریم و با اقدامات قهرآمیز نریم به سمت اون هدف ها. اون اهداف انقلاب مشروطه بود که خود انقلاب مشروطه هم دنبال دموکراسی و آزادی بود، امنیت بود، عدالت بود، بره به سمت توسعه، ولی میبینیم از دلش دیکتاتوری آقای رضاخان میاد حاکم میشه، نهضت ملی با اون عظمتش که بر ضد استبداد و نمیدونم استعمار اومد نتونست موفق بشه و بعدش همین پروسه ادامه پیدا کرد. به نظر خودم این بحث اصلاحات برمیگرده دوستان به اون دوره و حتی وقتی انقلاب 57 هم پیروز شد، در همون اوایل انقلاب، دوست عزیز پی ام نده، چشم میگم باش، در همون دوره هم شما نگاه بکنید خیلی از مردم، حتی اون کسانی که در سال 57 بودن، گفتن آقا ما دنبال منظورمون از انقلاب تحقق یک سری ارزش‌هایی بود، اونم ارزش‌هایی که مربوط می‌شد به نهضت مشروطه، یعنی این یک چیز به اصطلاح پیوسته‌ای بود که مردم دنبالش می‌گشتن. خب اتفاقاتی که افتاد نشون داد که اساساً نه اینکه منشأ ماهیت اصلاحات بد است، هیچ کس نمیگه بد است، ولی بحث ما این است که آیا این روش امروز در ساخت حکومت جمهوری اسلامی قابل ادامه دادن هست؟ آیا از دل این روش تنش و بحران ایجاد میشه یا نه؟ ما قدمی به سمت آزادی و اون اهداف و اون ارزش ها میریم که متاسفانه ما خفقان میبینیم همش در پی دوستان هر حرکت اصلاحی. حالا اینکه به عشق میگم در یه عده بگن چاوش پا تو چی میگی بگی مسلحانه، من نمیگم مسلحانه، چون اونم بالاخره یک بدبختی داشت برای جامعه ما، ولی امروز من فکر میکنم که نیروهای اصلاح طلب هرچند طیف‌های متفاوتی دارن، عده‌ای هستن به قول آقای دلیل و دوستان به جایی که بیان امروز اندیشه ورزی بکنن، یه مقداری حمایت بکنن، یه مقداری شفاف باشن. من نامه آقای قابل رو به آقای خاتمی خوندم، شرمم شد. باور کنید اگر اون زمانی که تو ایران بودم من این نامه رو میخوندم، بنده به عنوان کسی که بالاخره آقای خاتمی رو از نزدیک دیدم شورش میکردم روبروش، و مطمئن باشید تو دهن آقای صحابی و اینا میزدم که ماها رو وادار کردن به آقای خاتمی رأی بدید. نمیکردیم، چون به هر شکل منافع ملی، مسائل مملکت برای همه ما و شما دوستان عزیز مهمه. ولی بحث این است که نامشو برید بخونید دوستان، اگر فرصت بشه امشب این نامه رو بخونید، واقعا اونم در اون زمانی که ایشون ریاست جمهوری بود، جناب آقای قابل یه همچین نامه دلیرانهی بیشون می نویسه که آقای خاتمی چرا شما سوس برخورد می کنید؟ شما رئیس جمهور هستید، شما مسئول دفاع از قانون اساسی هستید، شما زورت به افرادی میرسه که ضعیفن، اگر قانون شکنی بکنن زورت به اونا میره. چطور رهبر جمهوری اسلامی، اون رهبرشون علی خامنه ای، در شکستن قانون، در ریختن خون، در تبعیض و در به اصطلاح از بین بردن منابع ملی کشور ما دست باز عمل میکنه؟ پس وظیفه شما برخورد با ضعفاست، یا واقعا که در دین دارید شک میشه؟ شما که مدعی اسلام و دیانت هستی، کدوم دین به تو گفته زورت به ضعیف برسه اگر قانون شکنی کرد؟ ولی این بابا رک اوریان داره قانون شکنی میکنه، تمام نیروهای تابعش دارن به خون ملت رو میمکن و قانون شکنی عیان دارن میکنن. شما میگید امروز هم اومده صحبت کرده، گفته همین دیروز که رهبری رو ببخشید، آن را ببخشید، اون را ببخشید. خب دوستان عزیز، این خلل ایجاد کردنه، خلل ایجاد کردنه. فکر نکنید همه جامعه مثل من شما کلا هستن به قول آلمانیا، یعنی کامل شفاف مسائل رو میبینن. نه، امروز بعضیا منتظر اینن که آقای خاتمی سمت بده، جهت بده، میگن آقا این در ساخت قدرت بوده، این در چند و چون قدرت بوده، این صاحبان قدرت رو میشناسه، این بازی های قدرت رو میشناسه، این بهتر میدونه ما الان با چه ظرافتی بریم جلو. این بیچاره های طوری فکر میکنن. خب میرن یه باره که میبینن آقای خاتمی که اشتباه کردم، با همین خیلی هاشون هم گفتن ما اشتباه کردیم، چاوش ها ببخشید، اگر هم مدتی چند سالی رفتید زندان شرمنده تونیم. نه آقا، شرمنده چی هستی؟ پاسخگو باید باشی. امروز هر نیروی سیاسی که خودشو مدعی میدونه تو ویترین سیاسی میاد جلو، عده جوان را میندازه، بعد بدونه باید پاسخگوی اعمال و تصمیماتش هم باشه. شهر هرت نیست که هر کسی بلند بشه عده رو جلو خودش را بندازه، خط و نشون بکشه، بعدش هم بکشه کنار. دوستان اساسا این عقلانی نیست. برای همینم هم هر کسی که مدعی رهبری است، راهبردی است، هر کسی که مدعی یک امر سیاسی است، باید نسبت به اعمالی که انجام میده پاسخگو هم باشه. و متاسفم بخشی از این دوستان اصلاح طلب ما این وسط خیلی پیچیده کردن مسائل رو. چشم آقای دلیل، خیلی پیچیده کردن. ولی آنچه که امروز به نظرم برای ما شفاف شده دوستان این است که دیگر میگم این نامه رو اگر بخونید کامل، خیلی از همین بحثا رو تو این نامه آقای قابل داد که من نمیتوانم توضیح بدم. ولی واقعیت ام حکومتی که تبدیل شده به حکومت یک بیت با یک آقای، بله اگر در تفسیر جمهوری اسلامی از سال 57 حکومت جمهوری اسلامی برابر با تعریف فرد نبود، میگفتیم نظام باید اصلاح بشه. امروز نظام برابر است با فرد، اونم چه فردی؟ فردی به نام خمینی بود که اون قتل عام‌ها رو انجام داد و الانم علی خامنه‌ای با این قتل عام‌ها. خب وقتی نظام با فرد تعریف میشه و این فرد هم قاتل حرفه‌ای است، آیا ما میتوانیم بگوییم این رو میتونیم؟ خب خیلی کار کردین که شما بین این فرد و نظام فاصله بندازید. امروز هم شعار میدن ما نظام میخوایم، ما فلان میخوایم. امروز دوستان تمام این هیاهویی که تو کشور راه افتاده به خاطر چیست؟ به خاطر اینه که به همه بقبولونن آقا نظام برابر است با علی خامنه ای و آقای خمینی که قبلا بوده و این هم بوده، یعنی ماهیت نظام غیر از این هم نبود. هر چی تفسیر و توجیه دیگر بکنن همش فریب ماست و ما فریب دیگه نمیخوام، چون ماهیت روشن شده دیگه. پس بنابراین سرنگونی نظام جمهوری اسلامی جزء بخش مطالبه امروز و فوریت امروز ماست. اگر ما مدعی باشیم که علی خامنه ای جنایت کرده، آدم کشته، قتل انجام داده، میلیاردها دلار پول مملکت رو به این ور و اون ور برده، اتلاف نیروی مادی انسانی کرده و باید محاکمه بشه، محاکمه ایشون برابر است با محاکمه نظام جمهوری اسلامی، ولا غیر دوستان عزیز. پس بنابراین دیگر بحث اصلاحات و اینکه این نظام اصلاح بشه به نظر من یه بحث بیمورد و کذایی است و من فکر نمی کنم علارغم اینکه بالاخره عده‌شون هستن که ممکنی بحث بکنن، هرچند که اعظمشون تو زندان ها هستند، ولی من استنباطم اینه که این بحث ها خلل چندانی ایجاد نمی کنه به اون شکل، چون شما دیگر نمی توانید جامعه و انسان ها رو برگردونید. به قول آقای شایان گفت آقا من امروز همین تو اصفهان دو نفر اعدام، دو تا برادر بیگناه و بدبخت، حالا چی کار کرده بودن؟ حالا چهار تا. به قول دیروز یه فیلمی دیدم در همین آلمان نشون میداد، یه آقای رفته بود نون دزدیده بود، گرفته بودن سالها انداخته بودنش زندان بخاطر نون دزدی، البته فیلم بود. خب بعد نشون میداد در کنارش چه عده‌ای بودن میلیاردها دلار میدزدیدن. این همینه ها، من دارم میگم بی‌عدالتی محض. امروز خاتمی ها در اون دوره‌ای که حکومت کردن زورشون به این نوندوز میرسید، میگفتن بذار این نوندوز ادبش بکنی. نه آقا، اگر تو دینداری، اگر تو مدافع قانون اساسی بودی، اگر تو مدافع حقوق انسانی بودی، هم به لحاظ حقوقی مسئول بودی خونم خراب، هم به لحاظ دینیت که تو جلوی اولین دزد سرگردنه که علی خامنه‌ای بود بیستی. چطور این احمدی نژادی که مزدور خودش، دست نشانده خودش، این شجاعت داشته جلوش بیسته؟ شما که مدافع حقوق مردم بودی، به قول خودت شما 1% جلوی هیچ کنون از حقوق مردم نیستدید و این باعث شمساری است. خیلی ممنون، ببخشید دوستان عزیزای دلیر، و دارم میگم راهمون رو خودمون پیدا کنیم. هموطنان، دوستان، خط و مش رو خودمون پیدا کنیم، روش ها و استراتژی رو خودمون. تحمیل میکنیم به کسانی که گفتن میاد رهبری ما رو میخوان به عهده بگیرن، مدیریت این جنبش میخوان، تحمیل بکنید به اونا. ما دیگر گوسفند نیستیم، ما رعیت نیستیم، امروز ما این که خط و نشان نشون میدیم. مردم کوچه بازار و گمنام هستن که خط و نشان نشون میدن، اهداف رو، استراتژی رو نشون میدن، میگن آقای ارجمند، آقای دلیر، آقای شجاعت داری؟ لطفاً بیا، ما هم خواهش برشه، شما هم قابلیت داری، بفرمایید. این اهداف و این هم استراتژی ما، شما رهبری بکنید. اونا هم باید ببینن آیا توانشون هست یا نیست. ولی متاسفانه عکس این بود، اونا هم استراتژی رو برای ما تعیین میکردن، هم اهداف رو تعیین میکردن، گویی که ما گوسفندانی بودیم که رمه‌ای بودیم که هی بدویم دنبال اینا. نه دیگر. و یکی از دلایل شکست جنبش سبز هم اتفاقا همین بود، میلیون ها انسانی که متاسفانه خودشون رو به عنوان سوخت جنبش سبز آوردن و خودش رو در حد سوخت میدید، یعنی میگو من در حد اینم که آتش این فتنه، یا به قول خامنه ای، این فتنه رو روشن میکنم، آتش این قیام رو روشن میکنم، در همین حد سنگی بندازم، فلانی بکنم، در صورتی که اینطوری نباید می بود. ما این نیروها باید خودشون تعیین می کردن خودشون، ولی متاسفانه گفتم هدر دادن و طوری شد که از بالا گفتن جلو دهناتونه بگیرید، از بالا گفتن اول خشونت آمیز انجام ندید، از بالا گفتن طرف صدا سیما نرید، فرصت سوزی فرصت سوزی چنان فرصت سوزی که الان برای یک تحسن دانشگاهی 100 تا اطلاعی هم بدید فایده نداره، چون شما نیروی انسانی و فرصت رو از دست دادید، جمع کردنش کار حضرت فیله، کار هزاران ساعت کاره، کار هزاران ساعت تاییدی است. شما دوباره بعد اعتمادها رو جلب بکنید. چطوری جلب بکنیم؟ بخشی از جوانا فرار کردن، ناامید شدن، ما اینا رو باید جذب بکنیم. و این متاسفانه میگم یه کار حجم زیادی از تلاش شما و همه مردم میخوان که تازه بیایم ناکامی راهبردی آقایون رو ما جبران کنیم، از زندگیمون بگذریم، بگیم آقا به خدای طوری نیست، مردم ناامید نشید، برگردید. تازه اونایی هم که موندن خوابن، ناراحتن، تازه اونا رو هم قانع بکنیم. به قول یه آقای گفت آقا آنها که رفتند باید برگردونیم، اینایی هم که موندن و خوابن باید بیدار کنیم. خب چقدر توان داریم؟ ما هم زندگی داریم. خیلی ممنون دوستان، میکروفون تقدیم آقای دلیری گرامی. مرسی چاوش عزیز. بله امروز داشتم با خودم فکر میکردم که با خودم فکر میکردم یاد این برنامه میفتاد که بوده اینا اتاق فکر درست کردم. شکری عزیز شما هنوز داری زبط میکنی یا تمام شد زبط؟ دوستان عزیزی که تازه داشته بودن خوش آمدید. عبدالدان، منو آیدی، فکر، جوزف، فردین، آتش زاد و دیگر دوستان فرزد. خب عرضم خدمت شما که دوستان بحثی رو داریم دنبال میکنیم به حساب آیا اصلاح طلبان در مسیر اتحاد مانع تراشی میکنن. موضوع صحبتمون این است البته. بله داشتم با خودم فکر میکردم که واقعا چند درصد مردم مثلا وقتی نگاه میکنیم به ما قبل از اینکه مثلا مصر و تونس و اینا اینجور بشه، واقعا نسبت به اینا چه ما ایرانیان به طور عام چه برداشتی داشتیم؟ واقعا برداشت ما نسبت بهشون پوزیتیو نبود. مثلا ما هیچ فکر نمی کردیم که اینا قادر باشن یک همچین کاری که کردن بکنن و اصلا اهمیتی نمی دادیم. حتی خیلی از ایرانی ها اهمیتی نمی دادن که بدونن مثلا تونس چی از چی نیست، یا مصر یا سوریه یا داره چه میگذره. و قذافی که دیگه الان از سال 1900 و چند 70 اینطورا مثلا داره سلطنت میکنه در اونجا و اختیاردار تمام حساب ثروت اون کشور شده است و اینها و هر کاری هم که دلش بخواد میکنه، ولی ما فکر نمیکردیم که این مردم قادر باشن که بتونن یک همچین نهضتی رو ایجاد بکنن. و همونجور که کیانوش هم اول بحث صحبت کرد، اینا واقعا بر نگشتن برن خونه و اون مردمی که آمدن در میدان تحریر اینطور نبود که مثلا یک کسی بهشون بگه و دیدید که چه مقاومت کرد و هرچی بودن که خب حسین مبارک آمد گفت که من نمیدونم آخر سپتامبر میرم، بعد گفت دورم تمام بشه میرم بعد بانم و ول نکردن موضوع رو و توی خیابون موندن. این است که با خودم فکر کردم که چند درصد مثلا 70 میلیون ایران جمعیت داره در داخل کشور، خارج که من بارها عرض کردم که ما در بهترین حالت و دیدید که مصریایی هم که در خارج از کشور هستن واقعا اون نقش خودشون رو بازی کردن. یه عده بودن که اصلا برگشتن رفتن وسط میدان تحریر، زندگیشون رو ول کردن رفتن و اونایی هم که بودن مصاحبه بر با این رادیو با اون دستگاه خبری با این و همینطور به حساب انعکاس دادن مبارزات مردم رو در اون 40 روز 50 روز 60 روزی که این مبارزات در جریان بود و به حرف این و اون گوش نکردن که اینجور میشد و اونجور میشد. ما الان موعظه‌گری که به حساب مردم رو بترسونه زیاد داریم. من یه روز در یه جلسه بودم به خانم مهرانگیز کار صحبتی بود، این خانم پرستو فروهر داشت راجب پرونده پدر مادرش صحبت میکرد و قتلا و اینا، جلسه زیاد 500-600 نفر آمده بودن در واشنگتن و من رفتم پرسیدم از این و ایشون برگشت که آره سر همه رو میبرن. مثلا فرض کنید خانم مهرنگیز کار که مثلا یه وکیل و یه مثلا مبارزی بوده که الان شوهرش مثلا از طبقه ششم بالاخره خودشو پرت کرد پایین در 80 سالگی فلان اینا، اینطوری برخورد میکنیم سر همه رو میبرن. خب اگه قرار سر همه رو ببرن بذار ببرن، پس واقعا کسی غیر از ما، غیر از اون کسی که ما تو آینه میبینیم، کسی نیست که به داد ما برسه. چرا؟ من براتون عرض کنم، دیروز سفیر سابق آمریکا رو آورده بودن، سفیر سابق آمریکا در سوریه، ازش میپرسیدن که موضوع چه میشه و اینو گفت تا زمانی که بشار اسد گلوله داره، الان دیدید که طرف داره فرار میکنه، فرار میکنه از مرز، داره فرار میکنه. این و تمام این توصیه ها هم خامنه ای بهش کرده، تمام این رهنمود ها و تکنیک های سرکوب رو اونا دارن یاد اینا میدن و تا زمان دارن فرار میکنن که به حساب جلوشون وای نسند و فرار کنن، بیچارا برن به یه پناهنده بشن به یه کشور مجاور، لبنان این بر اونبر دارن میره، از پشت اینا رو با گلوله میزنه. و سفیر آمریکا میگفت که تا زمانی که بشار اسد گلوله داره و میزنه اینا رو و تا زمانی که میتونه انسجام حکومتی رو حفظ کنه اونجا خواهد بود. این جوابیه که شما میگیرید از اینا. اون کسی که میره 500 هزار دلار از اینا پول میگیرد و اینا و مسائل بگه بیاد خیابان نیاد خیابان، بستگی به این مسائل داره دوستان، رو اونا نمیتونیم حساب کنیم. اگر در داخل کشور 70 میلیون جمعیت هست، 1% میشه چقدر؟ این گدافقیر ریاضیاتش خوبه. تنکسیر عزیز خوش آمدید، محسن عزیز، دوستانی که دستی زشه بردن خوش آمدید، سلام. امیدوار هستم که در بس چکل کنید که موضوع رو بالا نوشتیم، آیا اصلاح طلبان در مسیر اتحاد مانع تراشی میکنن؟ ارسطو عزیزم که سایت حزب سوسیالیسم میزنه و این است که مخلصم تنکسیر این تاز 1968 جانبی از در اتاق فرهنگ و گفتگو ادامه داره. متاسفانه وقت ضبط برنامه ما به اتمام رسید، با پوزش از این که مشکلات فنی اجازه نداده است که بتونیم از اول برنامه در خدمت شما باشیم. تا هفته آینده روز سه‌شنبه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد و تندرست باشید.